Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα viral. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης πού? Ποιος είναι ο Μάκης πού? Μιλένα Αποστολάκη στην εξεταστική. Ας τη συνομιλία εκεί. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Ας τη συνομιλία εκεί. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο Μάκης? Εντάξει, δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα. Φαντάζομαι εννοούσα εμένα πάντως. Φαντάζομαι εννοούσα εμένα πάντως. Ναι, ο Μάκης. Τι λέει, λέει, όσο ο Μάκης είναι εκεί, μη στεναχωριέσαι. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν λέει. Ναι, κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν το όνομά σας, αυτό λέτε. Ναι, ρε, όχι, και. Σιγά. Το κάνουμε θέμα τώρα. Μα πραγματικά. Ωραία. Και σκάνδαλο να είναι, και. Όχι, δεν είναι σκάνδαλο. Αν είναι. Όχι, δηλαδή, δεν είναι. Έστω. Άκω. Το πρώτο θα είναι. Και μα δεν είναι δεν σκάνδαλο. Δεν έχω ξαναδεί σκάνδαλο σε αυτόν τον τόπο. Όχι, δεν το πάμε καλά. Δεν είναι σκάνδαλο. Α, είναι δυνατόν να έχουμε σκάνδαλο επί κυβερνήσεως συγκεκριμένης? Όχι. Τότε ούτε να εμπλέκονται συγκεκριμένοι. Είναι δυνατόν να εμπλέκονται συγκεκριμένοι? Τι δουλειά έχουν οι δεξιοί με λαμογές, με σκάνδαλα, με μάσα? Πραγματικά. Αν κάπου το τοποθετήσεις στο μυαλό σου, βάζεις το δεξιό δίπλα από τη λέξη μάσα. Δεν πάει, δεν σου πάει καθόλου. Όχι, όχι. Άμα είναι κόντρα τα πράγματα, μην τα πάμε εμείς κόντρα στη φύση. Τα πάμε τώρα. Σκευωρία. Σκευωρία, τι είναι? Ναι. Τώρα. Λάσπη. Οι κομμουνιστές. Ναι, μα ποιος άλλος. Η ηγεμονία. Έχω κάτι προτάσεις σε λίγο από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Τι? Για τους κομμουνιστές. Γκούλαγκ. Θα ακούσεις. Πέτρα, αλλά, ναι, πάλι, εδώ... πέτρα θα σπάμε. Τι? Πάλι πέτρα θα σπάμε. Γιατί να μην σπάσεις πέτρα? Κάνει η μπράτσα. Ναι, και τι θα την κάνουμε? Την πέτρα. Χαλίκι. Θα δούμε. Σπάς εσύ και θα δούμε. Ούτε τα υπόλοιπα. Ούτε σπέρκες δεν βάζουμε χαλίκι πια. Όχι, μοκέτες. Τι φτιάχνουν, ταρτάν? Θα δούμε. Ταρτάν, ταρτάν. Ταρτάν, ταρτάν. Αυτό ήταν. Ταρτάν, ταρτάν. Ο Μάκης Βορύδης εδώ σήμερα το πρωί με αυτό το ωραίο ύφος. Πάντα. Ότι δεν έγινε και τίποτα. Πώς κάνετε έτσι? Ζωντανό τον άκουσα σήμερα, δεν βαριέμαι. Ναι, είναι τόσο. Ζωντανό. Όχι, σήμερα ήταν, είχε ξυπνήσει καλά, μάλλον. Να. Ναι, και γενικώς έχει μια ζωντάνια και έχει και ένα βαριεστημένο ύφος ταυτόχρονα. Και όλο αυτό σε περιεχόμενο είναι ότι πώς κάνετε έτσι, σιγά το σκάνδαλο. 2.700 υποθέσεις έχει η κοβέση. Και ναι. Και είμαστε εμείς. Μία. Ωραία. Ναι. Και αυτό, πάμε παρακάτω. Αυτό λέει. Ναι. Είναι τόσο ωραίος. Εν τω μεταξύ, άμα τον ακούς και δεν τον βλέπεις, που εμείς κυρίως τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε πάντα, γιατί βγαίνει στα κανάλια κτλ. Έχεις την αίσθηση ότι έχει το ένα χέρι χωμένο στα παυτά του μέσα και μιλάει. Εμένα δεν μας δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Ρε παιδί μου, είναι, ναι, και, πού, και ξύντα, σαν τους παντρεμένους με παιδιά τη σειρά παλιά, ο Αλ Μπάντι, ας πούμε. Το έχει εκεί, ναι, σκάνδαλο. 2.700 υποθέσεις. Εντάξει. Και τι έγινε? Αυτή την αίσθηση σου δίνει σαν ηχητικό. Ναι, τη δίνει. Τέτοιο άλλο, άμα το βλέπεις. Πού και πού το βλέπεις. Δεν βλέπεις κάτω από το πάνελ. Όχι, το ένα χέρι δεν το βλέπεις. Το ένα χέρι δεν το βλέπεις. Βλέπεις το υπόλοιπο. Mm. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έτσι, αρημάνια στάση του Βορύδη. Βορύδεως. Ναι, είπαμε να ξεκινήσουμε. Συνεχίζεται το θέμα αυτό, σκάνδαλο ΠΚΠ, καταθέσεις, Εξεταστική Επιτροπή. Θα δούμε τι θα γίνει. Βρήκαμε ποιος είναι ο Μάκης. Τον μάθαμε, οπότε θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Έδωσε συνέντευξη ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο μπαμπάς του Θάνου Πλεύρη. Ναι, ο Sugar Daddy. Ναι, έδωσε συνέντευξη στο Φιδεία, τον Ευρωβουλευτή. Και αυτός. Και αυτός. Τι γίνεται? Όταν πήγε και ο Άδωνης στο Φιδεία που ακούσαμε χθες κάποια ηχητικά και ίσως ακούσουμε και σήμερα τα υπόλοιπα, του είχε πει ο Φιδείας ότι σε 2 ώρες έχω συνέντευξη με τον Πλεύρη, τον μπαμπά. Του οποίου βιβλίου δεν έχει διαφημίσει ο Άδωνης. Όχι, όχι. Όπως μάθαμε. Όχι. Το κούλαγε, αλλά το έκρυβε, λέει, με μια κόλλα Α4, να μην φαίνεται. Το έκρυβε. Καλά. Ναι, ποτέ δεν έγινε θα αυτό. Θα βρούμε και την εικόνα, άμα θέλει. Την βρήκαμε. Α, ωραία, για το ηχητικό το βάλαμε. Βάλαμε και την εικόνα, υπάρχει σε βίντεο. Πού την βάλαμε, ραδιόφωνο είμαστε. Φτιάχνουμε και κάτι βίντεο, πρέπει να σου πω. Δεν σας παρακολουθώ εσάς. Ναι, οκ, εντάξει. Εντάξει, οκ, κάντε ό,τι θέλετε. Μπες στο Facebook, Θύμιος Καλαμούκης, να το δεις. Να. Να, έμαθε και το φατσοβιβλίο. Που τώρα, μέχρι πρόσφατα νόμιζε ότι έχει σελίδες αυτό. Είχα πάντα, αλλά ήμουν με παραλλαγή. Α, μάλιστα. Κρυφός. Ιγκόγνητος. Μπράβο. Μάλιστα. Αυτό, τώρα το. Ίντικος, πώς το λέμε. Αποκάλυψα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, λοιπόν. Ναι, ναι. Θα ακούσουμε 3 ηχητικά, δεν αντέχετε για παραπάνω. Νομίζω είναι τα κομβικά μας ηχητικά. Όριο είναι. Ναι. Ναι, θα ακούσουμε για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Τι φαντάζετε? Η Ελλάδα βρίσκεται στο τέρμα. Και ελπίζω να υπάρξει σωτηρία. Διότι η σωτηρία δεν μπορεί να υπάρξει. Από πού? Από τους καλλιτέχνες, όχι. Από τους βιομηχάνους, όχι. Από τους εφοπλιστές, όχι. Από τους εμπόρους, όχι. Μόνο από το στρατό. Τι εννοείς μόνο από το στρατό? Μόνο ο στρατός μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Άλλωστε το λέει το Ευατήριο. Περνάει ο στρατός της Ελλάδας ουρός. Του κάθε της εχθρό, ο σκληρός τιμωρός. Να. Όχι, να την ακούσουμε την άποψη. Να πούμε, ναι. Συνεπής, δεν έχει μετακινηθεί αριστερά. Αυτός όχι, αυτό, είναι συνεπής. Ναι. Αλλά είναι μία λύση. Εδώ που πάνε τα πράγματα και έτσι όπως εξελίσσει το πλανήτη, να το δούμε όλο αυτό. Μην το πετάξουμε. Τι είναι, το πετάξουμε τώρα τέτοιες απόψεις που πετάγονται. Όχι. Να το κρατήσουμε. Πού το πετάγαμε, σε κανένα πηγάδι? Όχι. Εν τω μεταξύ, όταν του λέει. Δα. Η λύση είναι ο στρατός, λέει ο Φιδίας που δεν καταλαβαίνει από όλα αυτά ή δεν θυμάται, δεν ξέρει. Τι εννοείς? Τι θα τα κάνουμε που σάπς, ας πούμε, όλοι. Αυτό δεν το πιάνε το παιδί, τι γινόταν. Καλλιόπι. Και δεν το πιάνε και από κάτι άλλες, επειδή άκουσα και άλλα αποσπάσματα, δεν καταλάβαινε τι του λέγε. Καλά, ή του φαίνεται αδιανόητο τώρα. Όχι, Κύπριος είναι, με στρατό έχει μεγαλώσει. Ποιο έχει μεγαλώσει με στρατό? Στην Κύπρο, τέλος πάντων. Όχι, όχι στη διοίκηση της χώρας. Όχι στη διοίκηση της χώρας. Στις αρμοδιότητες του στρατού. Ναι, όχι στη διοίκηση. Εδώ ο Πλεύρης εννοεί χούντα κανονική. Αυτό εννοεί. Ναι. Και αν εννοεί επανάσταση. Αυτό εννοεί. Α, επανάσταση. Επανάσταση. Έχει μια ωραία πρόταση, θα την ακούσουμε τώρα εδώ, γιατί το ρωτάει και ο Θάνος Πλεύρης που είναι γιος του. Πολιτικά τον έχει αποκηρύξει με κάποιο τρόπο ο Θάνος Πλεύρης. Αλλά πολιτικά επίσης εφαρμόζει ιδέες παραπλήσεις με τον μπαμπά, εκτός από μία. Τους πρόσφυγες τον πήγανε. Ναι, αυτό. Εκτός από μία, ναι. Είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Πώς είναι οι ξένοι, ξέρουμε? Όχι. Όχι. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Ο γιος μου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος υπουργός, με λόγια δεν σταματάει. Ένας τρόπος πρέπει να σταματήσει. Ανθρωπιστικός. Βγάζεις ένα νόμο και λες, όποιος πάει να μπει παράνομα, θα πολυβοληθεί. Όχι θα πυροβοληθεί, θα πολυβοληθεί. Είναι ανθρωπιστικό αυτό? Ναι, είναι. Γιατί? Διότι εγώ σε ειδοποιώ. Όταν έρθεις θα σε σκοτώσω, θα σε πολυβολήσω. Και εσύ έρχεσαι, εσύ παραβιάζεις τον ανθρωπισμό. Γιατί ξέρεις ότι θα πολυβοληθείς και το δέχεσαι. Εντάξει. Λοιπόν, εάν δεν λάβουμε τέτοια μέτρα, χαθήκαμε. Εντάξει, κάτι να λένε και στο κυριακάτικο τραπέζι. Φαντάζεσαι ο άλλος. Φαντάζω τι λένε στο κυριακάτικο. Δεν φαντάζομαι. Ή χρειάζεται να φανταστεί κάποιος. Φαντάζομαι ότι λένε, όχι επειδή ακούσαμε αυτό να λέει ο Πλεύρης, επειδή εφαρμόζει τα άλλα ο άλλος υπουργός ο Πλεύρης. Ποια άλλα εφαρμόζει? Πόσο διαφορετικά είναι? Μόνο αυτό δεν έχει εφαρμόζει. Μόνο αυτό. Είμαστε όλα λίγο πριν. Ναι. Εδώ... Επειδή ντρέπεται λίγο. Ναι, είναι σε ένα κόμμα. Σου λέει τώρα, είμαστε στη φάση. Όχι ακόμα. Θα περιμένω λίγο. Βέβαια, είχε πει ο γιος ότι πρέπει να τους κάνουμε τη ζωή κόλαση. Ναι. Εννοώντας αυτό που είπε εδώ πολύ καθαρό ο μπαμπάς μου, τον κινησμό που διαθέτει. Να πολυβοληθεί, όχι να πυροβοληθεί. Ναι. Πολυβόλο, πολλές βολές. Τι πυροβόλο. Και είναι ανθρωπιστική αυτή η λύση, όπως ο ίδιος το. Τι είναι? Τι καταλαβαίνεις, ότι δεν είναι? Δεν έχουμε δει τις ανθρωπιστικές ενέργειες του Ισραήλ τόσα δύο χρόνια τώρα. Ανθρωπιστική και το Ισραήλ. Ναι, ναι, ναι. Και στην... Για την ειρήνη βομβαρδίζουν. Οι Αμερικάνοι τα βομβαρδίζαν την Ιουγκοσλαβία και οι σύμμαχοι όλοι το 1999 για ανθρωπιστικούς λόγους. Και στο Ιράκ για ανθρωπιστικούς λόγους το κάνανε. Ναι. Όλοι, δηλαδή για τον άνθρωπο γίνεται. Μα δεν είναι ειρηνευτικές διαδικασίες αυτές. Μόνο. Δεν είναι άμα πάρει ο Τραμπ τώρα το Νόμπελ Ειρήνης που σπρώχνει και πιέζει. Και τώρα θα ακούσουμε σε λίγο. Και τώρα θα το πάρει. Βάλε τώρα μια τώρα. Θα πάρει τώρα Νόμπελ Ειρήνης, μην γίνει ξεπερδευτικό. Βάλε μια τώρα για το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ. Για βάλε να το ακούσουμε. Α. Εξαρτάται από το Ισραήλ, αλλά πρέπει να συμφωνήσει η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να απειλείται το Ισραήλ καθημερινά, η ασφάλεια του Ισραήλ, και ταυτόχρονα να αποδεχθεί το Ισραήλ αυτή την πραγματικότητα. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Άρα για να γίνουν όλα αυτά, δεν ξέρετε, για κάποιους από εμάς που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, εγώ ασχολούμαι νομίζω 15 χρόνια συνέχεια με το θέμα αυτό, σήμερα είμαι στην κυριολεξία κρεμασμένη, περιμένοντας τα νέα. Και να πω και κάτι, το οποίο δεν πίστευα ποτέ πως θα το πω, αλλά αν πραγματικά αυτό το πράγμα γίνει, τότε του αξίζει το Νόμπελ του Τραμπ. Αυτό λέω, δηλαδή, το Νόμπελ Ειρήνης. Σας το λέω ειλικρινά. Ψάχλες έχουν καταντήσει σαν μεσημεριανάδικα. Το ύφος το... Στην ουσία, αξίζει ο Νετανιάχου, ο Τραμπ. Έτσι όπως πάει θα πάρει και ο Νετανιάχου. Γιατί να πάρει. Το Νόμπελ... ειρήνης. Γιατί? Επειδή είπε να γίνει η Γάζα, να φύγουν όλοι όσοι είναι εκεί που έχουν φύγει, τους έχουν διώξει και να γίνει παραλίες, ξενοδοχεία. Μολ, ναι, να αναπτυχθεί, να γίνει το Ντουμπάι, ξέρω εγώ, της Μεσογείου. Ναι, ναι, ή το Μαϊάμι της Μεσογείου, η Ριβιέρα της Μεσογείου. Γι' αυτό θα πάρει το Νόμπελ. Είναι λίγο. Γι' αυτό. Βέβαια. Ο Τραμπ. Ναι. Που θέλει να πάρει τον Καναδά, τη Γρυλανδία. Και δεν θέλει να το πάρει όπως το Ισραήλ. Είπε ο άνθρωπος να αγοράσει. Δεν είπε. Πόσο κάνει. Ο Καναδάς. Πόσο κάνει ο Καναδάς. Έχουν αυξηθεί οι τιμές. Δεν έχουν αυξηθεί οι τιμές. Κοίτα ένα διαμέρισμα στα Σεπόλια για να καταλάβεις πόσο θα πάει ο Καναδάς. Και οι Βρωμογάλοι το έχουν κάνει τον Καναδά έτσι. Όχι, μια περιοχή είναι το Κεμπέκ, το υπόλοιπο είναι αγγλόφωνο. Και τι αυτό και Κεμπέκ ανεβάζει τις αντικειμενικές. Και τις ρίχνει το αγγλόφωνο. Και ρίχνει το αγγλόφωνο. Να μην πάρουμε Καναδά, λες. Ο Δεμπέρ, τι να πάρεις. Συμφέρει να πάρεις Καναδά τώρα. Είναι πιο φτηνή. Ιρλανδία καλά, αλλά. Θα έχεις και τον πάγο της χρονιάς. Δεν είναι αυτό. Θες ένα ουίσκι, σκάτς να πιεις. Σπάς εκεί κάτω από την Ιρλανδία και πίνεις. Τίποτα. Με το σκουπ του παγωτού τα βγάζεις στρογγυλά τα παγάκια να βγαίνει ωραίο. Παγωτό. Έξω από το παράθυρο βγάζεις το χέρι, χρακ. Κατευθείαν. Ναι, αφού ακούσαμε αυτή την πολύ ωραία, θα είναι πολύ ωραίο ο Τραμπ, έτσι όπως είναι με αυτές τις απόψεις. Και σε αυτόν τον κόσμο σήμερα να πάρει πολύ ο Τραμπ. Πιθανό. Και μετά να πάρει και ο Νετανιάχου. Ποιήσεις. Τι ποιήσεις. Νόμπελ. Πολύ, ναι, ναι, και ο Νετανιάχου ειρήνης. Να το σπάσουν. Να πάρουν ειρήνης, άμισο ακόμα. Μπορεί να το μοιραστούν, το τα μοιράζουν. Ναι, εντάξει. Ωραία. Εγώ περιμένω τον Νετανιάχου, έτσι όπως πάει η ειρηνευτική διαδικασία, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ. Οπότε δεν έχει βάψει στα χέρια του με αίμα καθόλου. Λογικό. Και το δικαιούται, να σου πω την αλήθεια, τόσοι και τόσοι το έχουν πάρει. Και σιγά το αίμα. Έχουν αυξηθεί ο πληθυσμός. Τα λέει ο Άδωνης. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των Παλαιστινίων. Ναι. Τι είναι αυτό για 80.000 νεκρούς. Τι είναι 80.000 νεκροί. Ό, βάψιμο χέρι, ένα Νόμπελ Ειρήνης. Έχει βάψει ένα δάχτυλο, θα λέγαμε. Το Νόμπελ Ειρήνης το παίρνει. Το δικαιούσε με 80.000 το δικαιούσε. Γενοκτονίες και χαζά. Να συνεχίσουμε λίγο με τον. Και να κλείσουμε με την τώρα. Κύριο, όχι, τέλος την τώρα. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Να. Γιατί έχει μείνει. Θέλει ένα ρόλο στην κυβέρνηση. Ο ίδιος. Ναι, ζητάει ρόλο όχι σε αυτή την κυβέρνηση. Ή μπορεί αυτή να εξελιχθεί, έτσι δεν ξέρω. Δεν θα ταιριάζει με αυτή την κυβέρνηση πρόεδρο Δημοκρατία ο Πλεύρη. Πρόεδρο Δημοκρατία, ναι. Ούτε, αλλά ζητάει τύπο, κάτι στην ενεργό πολιτική. Θέλει, έχει φανταστεί και θέλει πολύ συγκεκριμένο. Γι' αυτό περιμένω να γίνει στην Ελλάδα μια χούντα και να μου δώσει ένα αξίωμα. Αυτό περιμένω. Αυτό ελπίζω. Και αυτό περιμένω. Τώρα σοβαρά με μιλάς. Ξέρετε, σας σκέφτομαι μεγάλο φόνος, εγώ δεν κρύβομαι. Λοιπόν, ξέρετε τι αξίωμα θέλω αν γίνει μια χούντα να μου δώσει. Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Δηλαδή. Να λέω πυρ. Λες πυρ πού. Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος. Όσοι δηλαδή προδίδουν την Ελλάδα πρέπει να εκτελεστούν. Σου είπα αφηδίας, δεν καταλαβαίνει τι ακούει. Δεν πάει ο νους του, δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι έχει απέναντί του. Και του λέει εδώ για εκτελεστικό απόσπασμα, όποιος είναι κατά της Ελλάδας θα εκτελείται. Να. Και θέλει να είναι στο πυρ εκεί, το εξώτερο. Α, θα αποφασίσει αυτός όμως ποιο είναι κατά της Ελλάδας. Εννοείται. Δεν θέλει τίποτα αντικειμενικά. Όχι, και εσύ θα αποφασίσει. Αυτό λέω, να αποφασίσει. Ποιο, α, μου φαίνεται κατά αυτό. Ένα 20% κατά του πληθυσμού σίγουρα είναι για εκτελέσεις, το βλέπω. 20 εγώ, μόνο. Συμφωνώ με τον Πλεύρη. Α, ναι. Εντάξει. Τον μπαμπά. Γκέι. Κομμουνιστές. Κομμουνιστές. Φιλοκομμουνιστές. Αν θέλεινες. Όλες αριστερές οργανώσεις. Τι είναι αυτή υπέρ της Ελλάδας είναι. Μπαχαλοσατανίστριες που τις έλεγε λεσβίες, ο Μπογδάνος. Όλοι αυτοί τσιγκάνοι. Γενικώς έχουμε πολλές κατηγορίες. Όχι αυτοί που είναι στην αστυνομία. Όχι. Οι άλλοι τσιγκάνοι. Μην μπερδευτούμε. Ναι. Ο Χίτλερ τους μάντρωνε σε στρατόπεδο. Εδώ θέλει εκτελέσεις. Πριν το χωρίς μάντρωμα. Ναι, χωρίς, όχι. Προφανώς χωρίς στρατόπεδο. Εδώ πάει κατευθείαν. Σε ένα μολ να πάει εκεί. Μαζεύονται έτσι κι αλλιώς. Καπ, κλειδώνει την πόρτα, πάμε. Στις κυλιόμενες. Πώς δεν ζήτησε να είναι ο Δήμιος κιόλας. Θέλω να κατεβάσω την κιλοτίνα. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να μου δώσετε ένα τέτοιο ρόλο. Ο Δήμιος έχει κόπο και έχει και λερώνεσαι. Τι θέλει. Ενώ το άλλο θέλει από εδώ να λέει το πυρ. Λέει το πυρ. Α, μόνο το πυρ. Μόλις τελειώνει από τους μετανάστες στα νερά του Αιγαίου θα γυρίζει στους ντόπιους. Και έτσι θα λυθούν τα θέματα. Αυτά που τα λέει εδώ ο Πλεύρης, είμαι σίγουρος υπάρχει μερίδα ακροατηρίου δικού μας και γενικότερα που τα πιστεύουν. Πώς δεν τα πιστεύουν. Και νομίζουν ότι αυτή είναι η λύση. Είναι και κάποιοι άλλοι που λένε εντάξει. Η τελική λύση. Ναι. Και είναι και κάποιοι άλλοι που θα λένε τώρα εντάξει, να μην τους εκτελέσουμε, αλλά. Και βάλε από εκεί κάτω οτιδήποτε. Μπορούμε να τους έχουμε περιορισμένους κάπως. Και πού πάει η κοινωνία και πώς θα λυθεί το θέμα. Και πόσες δουλειές έχουμε χάσει από τους μετανάστες. Ναι, να, ναι. Δολοφονίες όλη την ώρα. Ναι, ναι, βλέπω. Έχουμε γεμίσει οι μεδαπούς. Το λένε συνέχεια. Το λένε συνέχεια. Ωραία, βάζουμε ένα τέλος με αυτές τις πολύ αισιόδοξες και ωραίες απόψεις. Ωραία. Του μπαμπά Πλεύρη. Που Πούλαγε ο Άδωνης κάποτε, πούλαγε σε βιβλία ο Άδωνης τις απόψεις. Κανονικά και τον παρεξηγήσαμε. Ναι. Πούλαγε το βιβλίο του για τους Εβραίους. Και θα πάμε στην υπόθεση των Ντεμπών. Θα ακούσουμε τον κύριο Τζαβάρο. Ο κύριος Τζαβάρος τώρα δεν είναι στην ενεργοπολιτική. Τον πρώην βουλευτή και ναι, του νομού Ηλίας κάτω, ο Κωνσταντίνος Τζαβάρος. Ήταν σοβαρός και όταν ήταν βουλευτής. Και είχε ένα ωραίο χιούμορ αυτός ο τύπος. Μας είχε πάρει μια φορά και τηλέφωνο. Μάλλον τον είχα δει κάπου έξω και μου είχε πει: σας ακούμε και πολύ ωραία κτλ. Πάντα ήταν έτσι ευχάριστος, ουσιαστικός, ακόμη και όταν ήταν. Και προσπαθούσε εκεί που είχε ανακατευθεί με τη Νέα Δημοκρατία να μην πολυλερωθεί. Μια τέτοια ναι. αίσθηση μου έδινε πάντα. Και νομίζω τα κατάφερε. Δεν ξέρω τώρα για Νέα Δημοκρατία, λέμε ποτέ ναι, δεν πραγματικά. Τώρα είναι εκτός και βγήκε. Και έχει και συγκεκριμένη άποψη για τη δικαιοσύνη, όπως έχουμε ακούσει σε πολλά ηχητικά. Ναι, θα την ακούσουμε, το ρώτησε. Βγήκε πάλι στο Κόντρα εκεί που είχε πει αυτή την άποψη, το γελάκι για τη δικαιοσύνη, στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και μιλάνε για τα Τέμπη. Τέσσερα ηχητικά θα ακούσουμε. Το ένα είναι για τον Τριαντόπουλο. Αυτό που σας λέω εγώ είναι πολύ σοβαρότερο από συγκάλυψη. Και θα σας το πω. Ο κύριος Τριαντόπουλος, από ότι με απόφαση της Βουλής, έχει παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο, στο συμβούλιο, εν πάση περιπτώσει, το ειδικό, με το άρθρο 86 για την ανάκριση του συγκεκριμένου εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος. Όμως δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος, γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είχε καμία υπηρεσιακή υποχρέωση να είναι παρόν και να κάνει ενέργειες στο χώρο του δυστυχήματος. Αλλά το έγκλημα που έχει κάνει είναι υπόθαλψη εγκληματία. Μάλιστα. Γιατί εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό από το οποίο θα προέκυπτε η ενοχή κάποιων συγκεκριμένων προσώπων. Mm-hmm. Προσέξτε κάτι. Ναι, ναι, και αυτό το υλικό, το αποδεικτικό, δεν ανακτήθηκε ούτε αναπληρώθηκε από την ανάκριση. Και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη αναπηρία της ανάκρισης. Γι' αυτό και όσοι λένε να ξεκινήσει γρήγορα η διαδικασία στο ακροατήριο, ουσιαστικά δεν θέλουν τίποτα άλλο από το να νομιμοποιήσουν μια ανάπηρη, αποτυχημένη ανάκριση. Εδώ λοιπόν εκθέτει, καταθέτει στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Τζαβάρας, Κωνσταντίνος Τζαβάρας, μία άποψη για τον Τριαντόπουλο, ότι δεν είναι παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν είχε τέτοιες εντολές, είναι υπόθαλψη εγκληματία, είναι χειρότερο. Χαλάρα, χαλάρα. Είναι χειρότερο. Εντάξει. Προφανώς δεν θα γίνει αυτό, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη, όπως ξέρουμε, που λειτουργεί και έχει γίνει πολύ σωστά η ανάκριση σε τέτοιο βαθμό σωστά που ανασύρανε μια αποσυρθήσα δικογραφία για να κάνουν αυτό που ο Ρούτσι ζητά 22 μέρες, ενώ οι πρόεδροι του Αρείου Πάγου και ο Φλωρίδης είχαν πει ότι όλα είναι πολύ καλά. Αυτή η δικαιοσύνη. Και δεν χρειάζεται αυτή τη δικαιοσύνη ναι, ναι. έχουμε. Προφανώς δεν θα πάει ούτε για υπόθαλψη εγκληματία, αλλά είναι μια άλλη οπτική, πολύ τεκμηριωμένη, με τον. Είναι και δικηγόρος ο Τζαβάρας, με το λόγο του κυρίου Τζαβάρα. Το δεύτερο ηχητικό αφορά τον τόπο του εγκλήματος. Γιατί η ανάκριση έπρεπε με βάση συγκεκριμένους δικονομικούς κανόνες να έχει συλλέξει το αποδεικτικό υλικό που αφέθηκε μετά το συμβάν, μετά το δυστύχημα, στο χώρο της σύγκρουσης. Γιατί υπάρχει μια βασική αρχή η οποία λέει ότι η αλήθεια μένει πάντοτε στον τόπο του εγκλήματος. Αυτή την αλήθεια λοιπόν κάποιοι την εξαφάνισαν. Πόσο απλά και πόσο. Ναι, το κάποιοι εννοεί το Τριαντόπουλο πάλι, αλλά ο Τριαντόπουλος πήγε μόνος του στη δικαιοσύνη. Ποιος να του πει τι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ούτε καν εξεταστική. Εδώ. Ψυχούλα. Ψυχούλα, τι είναι, ψυχάρα. Ψυχούλα. Πήγε εκεί να καθαρίσει. Ναι. Του ταχώνουμε τώρα όλοι άλλοι. Ότι έκανε και γκάφα. Ότι μάζεψε και άλλα πράγματα που δεν έπρεπε. Ναι, και υπόθελψη, άκου τη λέει. Άκου τώρα, είναι δυνατόν. Μέλος της κυβέρνησης να έχει σχέση με έγκλημα. Που βλέπεις τον Τριαντόπουλο φάτσα και λες, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος για υπόθελψη. Είναι δυνατόν. Άγιος, το φωτοστέφανο του λείπει. Πόσοι άγιοι δεν έχουν φωτοστέφανο, θυμίζω. Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό και τον πήρανε στο Μαξίμου. Τον είχε στενό συνεργάτη, γιατί ήθελε αγίους. Και τι είναι το Μαξίμου, η εκκλησία είναι πια εκεί μέσα. Είναι ωραίο αυτό που λέει ο κ. Τζαβάρα, σαν ρητό έτσι στους παλιούς υπάρχει, ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Τι κάνανε αυτοί, ξερίζωσαν τον τόπο του εγκλήματος. Να μην υπάρχει τόπος, δηλαδή, όχι απλά πρωτοφανές, από την αρχή. Το λέμε, έχει ξεσηκωθεί η συνείδηση όποιου ανθρώπου είναι λογικός στα βασικά και επιμένουν να λένε ότι όχι, ότι όλα γίνανε σωστά. Ξερίζωσαν τώρα, εντάξει. Μεταφέρθηκε 300 μέτρα παραπέρα που λέει ο υπουργός δικαιοσύνης τώρα. Δεν είπε 300, είπε παραπέρα. Πόσο είπε, παραπέρα. Δεν το διευκρίνησε. Τι είναι αυτό, ξερίζωμα, όσο είναι αυτό. Μετακίνηση είναι. Πήρανε τα μπάζα, πήρανε όλο το χώμα σε βάθος ενός μέτρου και το πήγανε παραπέρα. Σιγά, χτύπησε το μικρόφωνο. Έδειχνε. Το δεν τζαντίστηκα. Έκανα μια κίνηση να δείξω πώς μεταφέρεται. Όχι, να σου δείξω. Μιλάω και με τα χέρια. Βοηθητικό για ραδιόφωνο. Εγώ λέω να μιλάς μόνο με τα χέρια. Και όποιος καταλάβει. Να το κάνουμε κάποια πέρα. Ναι, να το κάνουμε. Μα δεν θα τα καταλάβει κανείς. Όχι. Μα θα βλέπουν. Επίσης και η νοηματική δεν πρέπει κάπου στο ραδιόφωνο να περάσουμε την νοηματική. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Τον ρώτησε ο Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος, που είναι στο Κόντρα, που κάνει εκεί το δελτίο. Τον ρώτησε γιατί εκείνη την παλιά του δήλωση, το γελάκι, το χαμόγελο. Για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ναι, που πάλι είχε γίνει πριν δύο χρόνια σε αυτό το ίδιο δελτίο, στον ίδιο σταθμό. Και απάντησε ο Τζαβάρας. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Δυστυχώς, και το λέω με βαθιά μου λύπη, επιβεβαιώθηκε αυτό το χαμόγελο. Που αντί για σχόλιο, είχα απευθύνει στην ερώτησή σας εάν είναι ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη. Τις τελευταίες μέρες έχουμε πλέον γίνει μάρτυρες μιας παλινοδίας η οποία πηγαίνει και έρχεται από την ηγεσία της δικαιοσύνης στους εισαγγελείς της Λάρισας, σε δηλώσεις υπουργών, όπου εκεί μετά από μία περιδίνηση φτάσαμε στο σημείο από χτες να έχουμε πλέον δεδομένη την αποδοχή του αιτήματος του κυρίου Ρούτσι. Αποδοχή του αιτήματος όμως, το οποίο είχε απορριφθεί δημοσίως και από την πρόεδρο του Αρειοπάγου και εμέσως και από τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Εδώ λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Ούτε εγώ λέει. Τώρα λέει τώρα ένας εκεί. Γιατί δεν πάει και καλά. Ότι δεν πάει καλά. Όλοι βλέπουμε ότι πάει πολύ καλά. Με τι στοιχεία? Δεν υπάρχουν. Τέλος. Οπότε αθώοι. Σωστά. Έχουν γίνει. Είναι όλη αυτή η υπόθεση από την ώρα που ανέλαβε ο εισαγγελέας στα Τέμπη το 2023. Μυρίζει αθότητα. Είναι υπόδειγμα για τις σχολές νομικής. Ναι. Παντού στον κόσμο. Πώς αναλαμβάνει ο εισαγγελέας, οι δικαστικές αρχές, πώς περιφρουρεί το χώρο του εγκλήματος, πώς μαζεύονται, συλλέγονται τα στοιχεία. Ποιους καλούμε, ποιους δεν καλούμε, γιατί δεν πρέπει να έρθουν όλοι σε μια ανάγκη, δεν χρειάζονται όλοι. Δηλαδή έγινε μια τεράστια έκρηξη και υπήρχαν υγρά και τα λοιπά. Τι κάνεις? Πιστολάκι, να στεγνώσω τα υγρά. Ωραία. Αυτό, τι είναι το πρώτο? Τοξικολογικές, να δούμε από τι πέθαναν οι άνθρωποι. Όχι, δεν θα κάνουμε τοξικολογικές, δεν χρειάζεται. Πέθαναν. Στις σχολές νομικής. Αφού πέθαναν. Αυτό καταργεί ένα ολόκληρο μάθημα. Τέλειωσε, αυτό δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε. Εγκληματολογία και φλακή. Αυτά είναι για να βλέπει τη τηλεόραση σειρές. Τώρα τα ιδιωτικά, τα καινούργια που θα γίνουν στην Ιπποκράτους, που θα είναι μια πολυκατοικία, το νέο πανεπιστήμιο να τα βάλει αυτά. Να βγάλει μαθήματα, η νομική να είναι ένας χρόνος. Πώς ήταν παλιά οι Πανελλήνιες? Αυτό το Μαξίμου, έτσι οι Πανελλήνιες ήταν 10 μαθήματα όταν, κάποτε. Θα επανέλθουν. Τώρα είναι 4. Ναι. Έτσι και στις σχολές. Να μπήνουν, τα σώσει. 4 μαθήματα. Τα σώσει, 4. Το ένα θα είναι. Ένα κάθε χρόνο. Διατήρηση τόπου εγκλήματος υπό του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ναι. Σήμερα έχω Τριαντόπουλο, έδωσα Τριαντόπουλο γιατί διαβάζω. Όπου έχω Τριαντόπουλο 2 και δεν μπορώ να το περάσω με τίποτα. Γιατί υπάρχει 2 τι. Το Φλωρίδης 1, Φλωρίδης 2, Τριαντόπουλος 1, 2. Έχει τέτοια. Τι είναι, σαν τα πλοία? Όχι, παιδί. Τα μαθήματα, δεν ξέρει. Δίκαιο 1, δίκαιο 2. Έχω ένα δίκιο μου. Έχω ένα δίκιο μου. Το δίκιο. Έχω δύο δίκια. Ναι. Αυτό είναι αυτό, λένε. Ναι, το δίκαιο δικό μου που λέει η άλλη. Η Νέγκα. Οπότε να κάνουν τα νέα πανεπιστήμια. Με τις σχολές και τα μαθήματα τα αντίστοιχα. Τα βασικά δηλαδή, δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς. Δικαιοσύνη είναι από το Μέγαρο Μαξίμου. Να πάει σε άλλες επιστήμες. Όποιος είναι πρωθυπουργός είναι και πρόεδρος του Αρειοπάγου. Όπου δίνω πίνατ σήμερα. Ναι. Πίνατ, πολύ δύσκολο. Κόβερτο, έχω ακούσει ό,τι χειρότερο. Είναι απαιτητικό πολύ. Αλλά άμα περάσει πίνατ, να ξέρει να έχει περάσει. Τίποτα μέσα από τυχαία εκεί. Ναι, οι υπόλοιποι περνάνε. Ναι, να συνεχίσουμε. Άντε, πού ήμασταν. Γιατί έχουν πολλά μαθήματα να πούμε, αν θέλουμε. Ένα τελευταίο του κυρίου Τριαντόπουλου για την παραγραφή τη. Τριαντόπουλου ή Τζαβάρα. Λάθο του Τζαβάρα, αλλά έτσι κι αλλιώ για την παραγραφή. Και είχε αρχιοθετηθεί και από τον ανακριτή τον κύριο Μπακαΐμι. Ακριβώς. Εκεί τώρα θα πάω, γιατί αυτή ακριβώς η αποδοχή σημαίνει και ομολογία από πλευράς δικαιοσύνης ότι υπάρχουν ελλείψεις και παραλήψεις κατά την ανάκριση της υπόθεσης αυτής. Γιατί η υπόθεση που έχει τεθεί στο αρχείο από ό,τι πληροφορηθήκαμε σήμερα είναι εκείνη που σχηματίστηκε ύστερα από μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων για τις παραλήψεις που έχουν γίνει όχι μόνο από τους ιατροδικαστές, αλλά κυρίως από την αλλίωση που έγινε στο χώρο του εγκλήματος. Το μπάζωμα που λένε συγγενείς. Ακριβώς. Και για μένα αυτή η επέμβαση αποτελεί μια εκγενετής αναπηρία σε αυτή την υπόθεση, από την οποία δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορέσει να συνέλθει. Γιατί αυτό που την καθιστά πλέον την υπόθεση αυτή ελαττωματική είναι το ότι αυτή η αλλίωση του πεδίου μέσα στο οποίο συνέβη το έγκλημα έχει στερήσει από την υπόθεση την αλήθεια. Θα αντιβρούν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι στους εξπίστερους πρώτον. Και δεύτερον, θα το φτιάξει και ο δικαστής, όπως το φτιάξει ο ανακριτής, όπως το φτιάξει το Συμβούλιο Εφετών, θα το φτιάξουν τώρα. Ξέρουν αυτοί. Γεγε. Έχει βγει από τώρα η απόφαση. Εγώ θα προτείνω να μην γίνει και η δίκη. Θα μας πάρει 4 χρόνια η δίκη. Και εκταφεί, εγώ λέω, να μην γίνει. Ναι, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Αφού ο Μπαμπακαΐμης είχε αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται. Άρα. Ναι, γιατί ήταν τώρα σκάψιμο και ξανά από την αρχή όλα αυτά τώρα. Πάλι σκάψιμο. Βαρεθήκα να σκάβουν οι άνθρωποι. Είναι η κυβέρνηση. Εδώ και 2,5-3 χρόνια σκάβουν, συνεχώς σκάβουν. Ναι, όχι για το σωστό λόγο όμως. Άλλο αυτό. Σκάψιμο, σκάψιμο. Έκανε ο Ρούτσι την απεργία για 22-23 μέρες και νίκησε τελικά. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε εκεί μαζί με τη συμπαράσταση του συνόλου σχεδόν. Μόλον σχεδόν μας. Του συνόλου του Ελληνικού. Εκτός από υπουργούς και ένα στενό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Και τα τρόλ. Ναι, καλά, προφανώς. Ομάδα αλήθεια. Έκανε όλο αυτό. Και πανηγύρισε την τελευταία μέρα για ποιο λόγο ακριβώς. Επειδή θα γίνει εκταφή στο παιδί του. Mm. Δηλαδή η αντίφαση και η απόγνωση στη φράση και σε όλο. Και όλοι χαρήκαμε που τελείωσε. Για να γίνει κάτι 2,5 χρόνια μετά, για τις 6 μήνες θα μπορούσε να γίνει εκταφή έτσι κι αλλιώς λόγω της τριετίας που πέρασε. Και έγινε για να γίνει το αυτονόητο. Το οποίο αυτονόητο κάτι είναι που θα τόσο... μπορούσε να είχε γίνει το πρώτο δίμηνο που είναι το ζητούσαμε. Τόσο μαύρο, τόσο μακάβριο. Και, δηλαδή χαιρόμαστε για το αυτονόητο, το οποίο όχι μόνο ευχάριστο δεν είναι. Όχι. Ναι, εννοείται θα είναι αν βρεθεί μια λύση. Και εγώ να γίνει αυτό που θέλουν οι γονείς, με αυτή αλλά την έννοια. Και πάλι κέρδισε για να βάλει τον εαυτό του σε μια τόσο δύσκολη δοκιμασία. Οδυνηρότατη. Ναι. Οδυνηρότατη δοκιμασία είναι όλο αυτό. Αλλά για να παίζουν εκεί οι διάφοροι καραγκιόζητοι στα κανάλια και να λένε όχι τοξικολογικές, ναι τώρα τοξικολογικές, ναι εγώ πάντα το έλεγα, πάντα δεν το έλεγα, και να βλέπουμε αυτά τα νούμερα να περιφέρονται όλο αυτό, να μαζέψουν να κάνουν τις βρωμοδουλειές του Μητσοτάκη. Τόσο καιρό. Ναι. Ο κύριος Φλωρίδης. Που φρόντισε βέβαια να έχει πάντα τους κατάλληλους για τις βρωμοδουλειές αυτές και τις κατήλες. Σε αυτά αμολάει. Μα όταν έχεις πολλά κουκουλωμένα, χρειάζεται και κατάλληλους ανθρώπους, πρόθυμους, να βγουν μπροστά και να και τους βλέπουμε, τους έχουμε μάθει πια, τους ξέρουμε σε όλους τους χώρους και το κάνουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μονότονα εκεί. Ο διοχητικά του Φλωρίδη, και θα πάμε στις διαφημίσεις. Ο Φλωρίδης συνεχάρει τη δικαιοσύνη. Όλο τον προηγούμενο καιρό έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά τώρα το συγχαρητήρια και είπε ότι το ψάχνει η δικαιοσύνη. Να ακούσουμε το πρώτο. Η δικαιοσύνη δεν σταμάτησε να αναζητά τρόπους για να μπορέσει να δει αν μπορεί να ικανοποιηθεί και το δεύτερο αίτημα χωρίς να εμποδιστεί η πορεία προς τη δίκη. Λοιπόν το βρήκε. Μπορώ εγώ να πω κάτι σήμερα, είναι ότι οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική δικαιοσύνη για τον τρόπο που ενήργησε. Τα συγχαρητήρια τα λέει σήμερα. Πριν μια εβδομάδα στον Πορτοσάλτη στο ραδιόφωνο έλεγε ότι με τίποτα δεν μπορεί να γίνει αυτό για το οποίο έδωσε συγχαρητήρια σήμερα. Το Συμβούλιο των Εφετών της Λάρισας έχει αποφανθεί και έχει πει ότι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Κατά συνέπεια, ένα αίτημα που συνδέεται με αυτά δεν έχει υπόβαθρο, διότι απεδείχθη, για να το πω με απλά λόγια, όλη αυτή η απάτη του ξυλολίου. Ότι ήταν μια απάτη, παραπλανήθηκε ο ελληνικός λαός, βγήκε στους δρόμους, πιστεύοντας ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει, και αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν μια τεράστια απάτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Παραπλανήθηκε αυτός ο ελληνικός λαός και κατά συνέπεια έχει πει το δικαστήριο ότι δεν υπάρχει λόγος να ξανανοίξουμε την υπόθεση αυτή για αυτό το θέμα. Εδώ λέει ότι το δικαστήριο έχει πει δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε το θέμα και στην προηγούμενη δήλωση που έγινε σήμερα το πρωί λέει ότι το ψάχνε. Mm. Τι, δεν του το είχαν πει. Τον αδειάσανε, παιδί. Μα τι μυστικοπαθεί τώρα. Τι μυστικοπαθεί, αφήνει τον υπουργό να ξεφτυλιστεί έτσι δημόσια. Σαν να πηγαίνει στο συνεργείο και να αλλάξει λάστιχα και να λέει ο πιτσιρικάς από κάτω έχουμε. Ενώ έχει πει δεν έχουμε. Ναι, μα τι. Είναι αυτό τώρα. Ξέρει τι με στεναχωρεί περισσότερο. Τι. Ξεφτυλίζεται ένα υπουργό. του επίπεδου του Φλωρίδη. Τέτοιο επίπεδο. Μα γι' αυτό. Ναι. Επειδή είναι το επίπεδο, αν ήταν άλλο υπουργό. Το ξεφτύλισα, με ξεφτυλίζεται. Ο άνθρωπο δεν έχει κάνει για να ξεφτυλιστεί ο ίδιο. Δεν είναι ξεφτύλα. Τώρα εδώ δηλαδή η δικαιοσύνη το ψάχνει. Το ψάχνει η δικαιοσύνη και δεν του είχε πει τίποτα ότι το ψάχνουμε. Τίποτα, αν δεν έχει κάνει ρόμπα. Μην πει τίποτα και ξεφτυλιστεί. Εκτό αν έχει συνηθίσει και δεν σε νοιάζει, αλλά δεν νομίζω, δεν του είπα αυτό η δικαιοσύνη. Δεν θέλανε τον αδερφό του που θα τον προστάτευε. Ναι. Ξεσηκωθήκανε όλοι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης. Θα πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις τις πρώτες και συνεχίζουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Ναι, όχι άλλη μέρα. Και λέει: ψάχνω να βρω ένα μήνυμα μιας ακροάτριας. Ένα μαλλιό μιας τι θα ήταν. Εσείς πότε θα γίνετε εγκληματίες να σας υποθάλψουμε. Λέει: αυτό να κάνουμε. Θα δούμε. Έτσι όπως πάει η ζωή. Θες να διαβάσεις κάτι, γιατί βλέπω έχεις κινητό ανοιχτό. Ω, κάτι τσόντες κοίταγα. Α, οκ, να τις κλείσουμε τώρα. Τσόντες, γιατί ακούγεται. Όχι, sorry. Λοιπόν, πήγανε... Παλαμάκι ήταν, παλαμάκι αυτό που ακούγεται, όχι κάτι άλλο, το κλαπ-κλαπ. Παλαμοκροτάμε, που έλεγε και ο Μπακαλόγατος στο Ζήκο. Ο Χατζηχρίστος, πήγε στο Λίσκος προς το Ισραήλ, προς τα κάτω, προς τη Γάζα. Τους μαγκώσανε. Τους μαγκώσαν στα διεθνή ύδατα και γυρίσανε πίσω. Και ένα περίεργο πράγμα, δεν πήγαν ποτέ οι κάμερες στο Μητσοτάκη να κάνει μια δήλωση που τόσο ήθελε. Για ποιο θέμα? Για να ψωμύρους μας. Εν τω μεταξύ, πολλοί βλέπω και στο διαδίκτυο τρόλ της Νέας Δημοκρατίας και οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας και πιο δεξιών χώρων. Λένε ότι να πληρώσουν οι άνθρωποι αυτοί, οι 27 δικοί μας, να γυρίσουν πίσω. Γιατί λέει πήγαν εκεί. Κοστά 700 εκατομμύρια. Πέρα από αυτό. Να πληρώσουν και εδώ αυτοί. Τα τρόλ να πληρώσουν το χρέος. Πέρα από αυτό. Γιατί να πληρώσουν. Στα διεθνή ύδατα ήταν. Και τους μαζέψανε. Δεν πήγανε κάπου. Θέλω να πω, αν κάποιος πρέπει να πληρώσει, είναι αυτός που διέπραξε το αδίκημα, δηλαδή η κυβέρνηση του Ισραήλ. Να. Πρέπει να πληρώσει. Γιατί απαγορεύεται να πηγαίνουμε στα διεθνή ύδατα. Και από πότε. Και ναι, δηλαδή είναι έγκλημα αυτό, σύμφωνα με τη δική τους λογική, γιατί υπάρχουν σύνορα και όλα τα υπόλοιπα. Πέρα από αυτό όμως, γυρίσαν προχθές στο αεροδρόμιο και φωνάζανε, το είπα και εγώ κάποια σχόλια προχθές, γύρισαν αυτοί οι άνθρωποι και μπράβο τους που πήγανε. Και μπράβο που πήγανε και δείχνει μια αποφασιστικότητα. Και φτάσανε μέχρι εκεί. Το πιο κοντινό σημείο. Και θέλει και μια τόλμη και τρελή ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία. Μην ξέρεις τώρα αν θα σε φάνει λάχανο. Όχι μόνο αυτό. Και η ταλαιπωρία να πλέει πόσες 10 μέρες πλέανε μέσα στα κάτι καϊκάκια μικρά. Κάτι δεν ήταν. Καϊκάκια και γύρω-γύρω με απειλές. Με κάτι ανέμους που είχε εδώ, με κάτι είχαν νομίζω και απαγορευτικά εκείνες τις μέρες ή κάπου εκεί. Πέρα από τις συνθήκες που δεν ήταν ιδανικές για πλεύση, είναι και γύρω-γύρω να έχει και τους Ισραηλινούς πειρατές τέλος πάντων που του δίνανε με τις άβρες, φωτοβολίδες, ντρόουν και το ένα και το άλλο. Και γύρισαν λοιπόν προχθές και ήταν μια ομάδα νεαρών αριστερών συντρόφων, οι οποίοι φώναζαν το περίφημο σύνθημα ούτε σε ξερονήσια ούτε σε φυλακές, ποτέ τους ολυγήσαν οι κομμουνιστές. Είπα εγώ κάτι εδώ, σε πήρα ένας νεαρός ακροατής χθες και σου είπε ότι αυτό το φώναζαν για ένα συγκεκριμένο μέλος της αποστολής που ο άνθρωπος δηλώνει κομμουνιστής είναι, πιστεύει κτλ. Οκ, δεν μας απασχολεί και μπράβο και ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ δεν είπα τίποτα για τους 27. Εννοούσα την ομάδα και μάλιστα είπα ότι οφείλουμε να τα ξεχωρίζουμε όλα αυτά. Τις καταστάσεις δεν χρειάζεται όλες οι καταστάσεις να γίνονται ίδιες στο τέλος, γιατί έχουμε ποικιλία επιχειρημάτων, είναι τόσο πολύπλοκα όλα αυτά που θέλει να τα διαχωρίζουμε, γιατί αξίζει αυτός ο διαχωρισμός μας, διαφοροποιεί από όλη την άλλη σούπα που υπάρχει γύρω τριγύρω. Δεν λέω ότι όποιος το είπε αυτό το σύνθημα είναι χυλός, όπως κατάλαβε ο φίλος Κροατής, αλλά είναι καλό επειδή ο χυλός κυριαρχεί παντού, στην Ευρώπη, στην παγκόσμια ρητορική, στις πράξεις. Η από εδώ πλευρά, ενώ από εδώ πλευρά η αριστερά, η πιο άνθρωποι προοδευτική είναι πλευρά, η πιο προοδευτική πλευρά να κάνει τους διαχωρισμούς. Θα μου πεις έγινε τίποτα που φώναξαν, όχι δεν έγινε και κάτι τρελό και κακό. Αλλά εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένας διαχωρισμός, δηλαδή αυτό το σύνθημα αναφέρεται στη Μακρόνισο, εκεί και εκεί, στα Ξερονήσια, στην Ελλάδα, άλλες συνθήκες, δεκαετία του 50, μετά τον εμφύλιο τελείωσε, είναι κάτι που το τιμάμε, το μελετάμε, ανατριχιάζουμε, συγκινούμαστε, άλλοι χαίρονται, ή από εκεί πλευρά χαίρεται που τους μάντρωσε στα Ξερονήσια, και τώρα πήγε μια ομάδα, μπράβο, ακτιβιστών 27, και γυρίσανε, και μπράβο τους, και πολύ καλά κάνανε, και σπάσανε ένα τσαμπουκά, και δείξανε ότι δεν μασάνε. Θέλει ένα άλλο σύνθημα. Να αξίζει σε αυτούς και να είναι μοναδικό για αυτούς. Όχι κλεμμένο από άλλη κατάσταση. περίπου ανάλογη ή καθόλου ανάλογη. Μέσα σε αυτούς τους 27, τώρα θα πούμε για τους 27. Α, ναι. Μέσα σε αυτούς τους 27 ήταν και η κυρία Πέττη Πέρκα. Η κυρία Πέττη Πέρκα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι, τη Νέα Αριστερά. Είναι ενεργεία. Ναι. Ήτανε του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στη Νέα Αριστερά. Έκανε και βίντεο η Πέττη Πέρκα από τα Καΐκια. Και τώρα που βγήκε. Στον Κασελάκη δεν ήταν η Πέττη Πέρκα. Δεν ξέρω, στη Νέα Αριστερά είναι τώρα. Δεν το έχω χάσει με όλους αυτούς. Με αυτό το κόμμα που έχει, είναι 5 και έχουν διασπαστεί 25 φορές και συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται η διάσπαση. Δεν μπορώ να το πιάσω. Τώρα έρχεται και η Ένωση. Άστα, ναι, μην αλλάζουμε θέμα. Ποια Ένωση θα έρθει τώρα? Του Μεσσία, με θα τους μαζέψει. Ναι, ναι, αυτό. Κάτω. Οκ, okay, θα τους μαζέψει. Η Πέττη Πέρκα λοιπόν είπε σε συνέντευξη χθες. Εσείς μείνετε δύο μέρες στη φυλακή, 48 ώρες ή λιγότερο. Τρεις με τέσσερις. Είπατε ότι θα ξαναπάτε από τη. Βεβαίως θα ξαναπάω. Είναι ύψιστο καθήκον για όλους μας. Η ιστορία γράφει, θα είναι αμήλικτη για όσους σιωπούν και συνεργάζονται με αυτό το κράτος απαρτχάιτ. Πολύ σωστά το λέει εδώ η κυρία Πέττη Πέρκα. Η κυρία Πέττη Πέρκα ήταν βουλευτής. Τον ο Τσίπρας πήγαινε εκεί και αγκαλιαζόταν με τον Νετανιάχου. Και δεν είχε πει τίποτα τότε η κυρία Πέττη Πέρκα. Είχε πόλεμο τότε? Όχι, δεν ωραία. Είχε, αλλά είχε δίωξη και γενοκτονία στα σκαριά από τότε. Και το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει 80 χρόνια τώρα να διώκει, να σπρώχνει τους Παλαιστινίους, να τους παίρνει τα σπίτια, να τους κλείνει, να τσιμεντώνει τα πηγάδια για να μην μπορούν να καλλιεργήσουν και να τους έχει και το τείχος. Επί Τσίπρα φτιάχτηκε εκείνα τα χρόνια. Και δεν κουβέντα η κυρία Πέττη Πέρκα. Καλά έκανε τώρα και ανάνυψε. Πολύ σωστά εδώ τα λέει. Δεν πρέπει να είμαστε αμήλικτοι με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ωραία τα λέει. Αλλά ναι. Κάποτε ήμασταν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά κάποτε ήμασταν και δεν έβγαζε κουβέντα. Καλά. Ξαφνικά τώρα όλα έτσι. Να ακούσουμε και τότε που ήμασταν, που είχε πάει ο Τσίπρας κάτω στον Μπίμπι και αγκαλιαζόντουσαν και φιλιόντουσαν. Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ. Και εκφράσαμε την αμοιβαία βούλησή μας να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις συνεργασίας με απτά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών μας και των λαών μας. Η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ. Φίλος και αξιόπιστος. Ποια ήταν η θέση τότε? Είχες ακούσει κάποιον βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ, το αριστερό κόμμα που όλοι φορούσαν παλαιστινιακά μαντήλια πριν, όταν πήγε ο Τσίπρας και δεν πήγε μια και δυο, είχε συναντηθεί με τον Νετανιάχου ειδικά, πάρα πολλές φορές. Είχες ακούσει κάποιο βουλευτή της κυρίας Πέρκα συμπεριλαμβανομένης να ορθρώσουν και να πούνε κάτι για όλα αυτά? Δεν θυμάμαι κάτι. Γιατί πριν την κυβέρνηση Τσίπρα ήταν όλοι με την Παλαιστίνη και κατά του Ισραήλ. Με τη διάρκεια της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν με το Ισραήλ. Εντάξει. Ξελίζανε και κάτι λευτεριά στην Παλαιστίνη. Δεν είναι ότι είχαν πάει μαντήλες στο καθαριστήριο. Α, 5 χρόνια. Ναι. Άμα είναι να γίνει καλό καθάρισμα. Έχεις πάει χαλιά τώρα αυτή την περίοδο? Όχι, τα πάω όταν πρέπει. Στα αρχή. Τα χαλιά, τη μαντήλα. Τις μαντήλες να δεις. Άμα είναι πολλές. Και άμα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Και άμα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσαν να τις πλύνουν στο ποτάμι. Να πάνε στο ποτάμι να τις πλύνουν. Και στο κάτω από το ποτάμι. Τα έχουμε μπαζό στα ποτάμια. Ψάχνανε. Α, ναι. Δεν έχουμε ποτάμι για να πλύνεις μια μαντήλα. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό, λες. Τι έγινε. Οκ, τότε συγχωρεμένοι. Και αν είχε πάει ο άνθρωπος να διαπιστώσει ότι είναι διαβολικά καλός και ο Νετανιάχου και το διαπίστωσε. Πάντως μέσα σε αυτούς 27, μόνο η Πέττη Πέρκα ήταν αυτό το παράδειγμα. Οι υπόλοιποι είναι πολύ συνεπείς σε αυτό που κάνουν. Κάποιοι μαχητικοί, χρόνια, δεκαετίες και κρατάνε ψηλά και με αυτόν τον τρόπο και κράτησαν ψηλά και με αυτόν τον τρόπο το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή ήταν διεθνής ο στόλος, πέσαν τα φώτα όλα της επικαιρότητας και σε συμβολικό επίπεδο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο. Όμως να σου πω κάτι. Είπαμε Τσίπρα τώρα. Και επειδή γίνονται διεργασίες στον χώρο της αριστεράς, να ξέρεις ότι μπορεί να μην ολοκληρωθούν αυτές οι διεργασίες. Τι δηλαδή, έτσι θα μείνουν στο. Άκου τι έχουμε τώρα εδώ και θα καταλάβεις. Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα, είπα πάνω από το πτώμα μου. Δεν ξέρω λοιπόν τι. Βεβαίως, το έχω πει ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τον πραξικοπηματία που στην ουσία καταπάτησε την βούληση του ελληνικού, του λαού του ΣΥΡΙΖΑ, της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να μείνει στο κόμμα, να κάνει κόμμα μέσα στο κόμμα, να διαλύσει κτλ. Λοιπόν, και από την απόλυτη ανάρτησή του, αυτό που βρήκα πιο προβληματικό από όλα είναι το γεγονός ότι παρετείται από το κοινοβούλιο επειδή δεν λειτουργεί, λέει, η δημοκρατία στην ουσία όπως πρέπει να λειτουργεί. Όχι, η φυγή δεν είναι η λύση. Φανταστείτε να ήμουν εγώ τώρα στο κοινοβούλιο μέσα, τι πίεση θα μπορούσα να έβαζα σε όλους αυτούς. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου. Πάνω από το πτώμα του Κασελάκη, άρα δεν θα πάει ο Κασελάκης αυτή τη σύμπραξη. Το γύρισα που θα είναι, το γύρι που έχουν κάνει το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ, με γύρισα. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα και χωρίς. Είναι ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Κασελάκη, είναι αριστερά χωρίς Κασελάκη. Είναι αριστερά χωρίς Κασελάκη. Ναι. Όχι, δεν είναι. Τι γίνεται, να το κάνουμε. Άρα τι να το έχουμε εκεί να βλέπουμε. Τέλος όλα, τελειώσανε. Αν δεν έχεις μέσα το τοτέμ. Αντικατάσταση στο τέμ. Ναι, τέλος πάντων. Να το κάνεις τι. Να βλέπουμε. Και είπε και ο Κασελάκης πολύ σωστά. Θες και το αντισύστημα. Θες και το αντισύστημα μέσα. Ποιος είναι ο Κασελάκης. Ποιος είναι. Αυτός. Ένα μηδέν. Όχι, η ζωή. Α, η ζωή, ναι, βέβαια. Ναι, αντισύστημα ναι. Δεν υπάρχει σαν τη ζωή. Αντισύστημα. Τόσο αντισύστημα. Τα ονάσια σχολεία. Το πιο. Και άλλα πολλά ακόμη παραδείγματα που ξέρουμε όλοι. Συζητούσαμε πριν και λέγαμε για την αποστολή κάτω στη Γάζα. Να σου πω, δεν υπάρχει γενοκτονία τώρα που τα συζητάμε και τα ξανασκεφτούμε. Καλά, λίγο να ακούς δύο κυβερνητικούς. Παίρνεις τα φώτα. Έναν θα ακούσουμε μόνο για να μας διαφωτίσει. Είναι ωραίο ένας Κύπριος ευρωβουλευτής να κατηγορεί τον Ισραήλ γενοκτονία και να παίρνει το μέρος των εχθρών του Ισραήλ όταν το Ισραήλ στηρίζει την πατρίδα του, πέσω να το πατώσει αλλού. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα αναγνωρίζεις όλα αυτά που λέτε για το Ισραήλ, αλλά όταν 70-80.000 άτομα σκότωσαν το Ισραήλ στη Γάζα. Άρα, εάν θεωρώ ότι κάνει λάθη. Άλλο το λάθος, άλλο η γενοκτονία. Πρώτα απ' όλα, γενοκτονία δεν κάνει το Ισραήλ στη Γάζα. Εγώ πιστεύω ότι κάνει. Γιατί, άμα γνωρίσουμε η γενοκτονία, προσπαθεί να κάνει ethnic cleansing σε μια χώρα, να μειώσει τον πληθυσμό και να αναγκάσει να φύγει. Να μειώσει τον πληθυσμό. Το Ισραήλ παρέδωσε τη Γάζα στους Παλαιστίνιους το 2005. Το 2005 που παρέδωσε τη Γάζα στους Παλαιστίνιους, ο πληθυσμός της Γάζας ήταν 1,3 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός της Γάζας σήμερα είναι 2,6 εκατομμύρια. Δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Το βλέπεις για καλή γενοκτονία αυτή. Γενοκτονία από 1,3 να έχω γίνει 2,6 και άρχισε γενοκτονία ταυτόχρονα. Ναι, αλλά τι. Γίνεται αυτό. Στα πόσα εκατομμύρια νεκρούς, δηλαδή πρέπει να έχουμε 2 εκατομμύρια νεκρούς για να το θεωρήσει ο Άδωνης. Γενοκτονία. Ο ΙΕ που δεν ξέρει πάντως, γενοκτονία το χαρακτηρίζει. Τι να ξέρει ο ΙΕ. Ξέρει ο ΙΕ, δεν ξέρει ο Άδωνης. Που είναι και στη Νέα Υόρκη η έδρα του ΙΕ, δηλαδή θέλω να πω. Αμερικανάκια τώρα. Να το πει. Τι τρώνε τώρα, Χάμπερκερ, πώς θα πει. Σαν τη Ζήνα Κουτσέλη. Άρα λοιπόν κλείνουμε αυτό το ευχάριστο ότι δεν έχουμε γενοκτονία. 80.000 μεταξύ αυτών 25 περίπου χιλιάδες παιδιά. Δεν είναι γενοκτονία. Δεν είναι γενοκτονία. Γιατί χάθηκε ο κόσμος, χάθηκαν οι Παλαιστίνοι τώρα με 80.000 λιγότερους. Όχι, όχι. Σιγά τώρα. Αυτό ακριβώς. Άκου τώρα σκέψη. Πόσο έχει πάτρα. Μια πάτρα. Παραπάνω έχει παραπάνω. Πάτρα. Άκου τώρα σκέψη από σοβαρό υπουργό που διαχειρίζεται τις τύχες των Ελλήνων. Το σοβαρό υπουργό, πώς το κολλήσαμε τώρα. Είναι υπουργός. Τον Άδωνη τη λέγαμε. Θεσμικά είναι υπουργός. Ναι, αλλά μην βάζουμε και το σοβαρό δίπλα. Για να είναι υπουργός. Υπουργός είναι χώρα, κάτι αντικειμενικό. Ναι, είναι υπουργός. Ότι μάλλον είναι σοβαρό. Πώς το εικάζουμε αυτό όταν ο Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει αυτούς τους υπουργούς. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Σαν σήμερα το 67 εκτελούν στη Βολιβία τον Τσε Γκεβάρα. Του είχαν στήσει εκεί την ενέδρα. Ήταν τόσο φοβισμένο το καθεστώς που δεν ανακοίνωσε ούτε τη δολοφονία, ούτε που έχει ταφεί. Μετά από χρόνια έγινε η εκταφή, νομίζω πριν κάποια χρόνια, και τον πήγανε στην Κούβα. Οπότε με τη φωνή του και με το τραγούδι το γνωστό σας αποχαιρετούμε. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño.